Падкасты свабоды пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першае чвэрцьстагоддзя з Аляксандрам Лукашэнкам. Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі. Сёння пра тое, як беларускае грамадства здолела супрацьстаяць імкненню Аляксандра Лукашэнкі ўжо ў 95-м годзе знішчыць заканадаўчую галіну ўлады і ўсталяваць цалкам бесконтрольны рэжым асабістай улады. Гэта яму ўдасца пазней, але ў 95-м не ўдалося. Я маю на ўвазе выбары ў Вярховны Савет 13-га склікання, якія прэзідэнцкая адміністрацыя ўсімі сіламі імкнулася сарваць. Першы раунд выбараў у Вярховны Савет 13-га склікання адбыўся ў траўні 95-га разам з ініцыяваным Аляксандрам Лукашэнкам рэферэндумам. Але колькасць дэпутатаў, неабходная для пачатку працы новага парламенту, абраная не была. З 260 дэпутатаў было абрана толькі 119, а патрабавалася мінімум 2/3, гэта значыць 174. З кандыдатаў Беларускага народнага фронту не быў абраны ніхто, хаця многія выйшлі на першае месца, перамаглі сваіх супернікаў, але па дзейным на той час законе было неабходна, каб у выбарах узяло ўдзел не менш як 50% выбаршчыкаў. Калі б дзейнічалі нормы, прынятыя ў іншых краінах, напрыклад, у Расіі, не адзін дзясятак кандыдатаў БНФ быў бы абраны ў новы Верховны Савет ужо ў траўні 95-го году. Можна сказаць, што выбары былі сарваны ў значнай ступені з прычыны масіраванай антыпарламенцкай прапаганды ў дзяржаўных сродках масавай інфармацыі. Я не агаварыўся ні антыфронтаўскай прапаганды, а менавіта антыпарламенцкай. Справа нават не ў тым, што адміністрацыя прэзідэнта імкнулася не дапусціць у новы Верховны Савет прадстаўнікоў БНФ і іншых дэмакратычных партый. Лукашэнка і ягоная адміністрацыя імкнуліся ўвогуле сарваць выбары – пакінуць краіну без заканадаўчай галіны ўлады, у якой Лукашэнка справядліва бачыў супрацьвагу сваёй уладзе. Уладзе, якая з кожным днём пашыралася, падмінаючы пад сябе не толькі грамадзянскія правы, але і іншыя галіны ўлады. Перад галасаваннем Лукашэнка заявіў: «Ні за каго галасаваць не буду, усё роўна падмануць». Лукашэнка заклікаў толькі прагаласаваць за свае пытанні на рэферэндуме. Лукашэнка прыняў таксама ўказ аб так званых роўных магчымасцях, якія практычна зводзілі да нуля візуальную агітацыю апазіцыйных кандыдатаў. У сітуацыі, калі новы парламент не быў сфармаваны, па канстытуцыі вышэйшым заканадаўчым органам заставаўся Вярховны Савет папярэдняга 12-га склікання. Аднак адміністрацыя прэзідэнта фактычна тарпедавала працу Вярховнага Савета. Дэпутатам, залежным ад выканаўчай улады, было настойліва рэкамендавана не з'яўляцца на сесіі. Узнікла ўвогуле парадаксальная сітуацыя, калі в органы Вярховнага Савета «Народная газета», чый рэдактар Іосіф Сярэдзіч быў незаконна адхілены ад сваёй пасады незаконным указам Лукашэнкі, выступала супраць вышэйшага органу заканадаўчай улады, а фактычна супраць Канстытуцыі. У верасні 95-го, калі старшынём Вярховнага Савета Мячэславам Грыбам была скліканая сесія Вярховнага Савета, дэпутаты апазіцыі БНФ прынялі няпростае для сябе рашэнне. Пасля збіцця дэпутатаў падчас красавіцкай галадоўкі дэпутаты-фронтаўцы заявілі, што парламент, у які ўвялі войскі, ужо не парламент. Аднак у сітуацыі, калі Лукашэнка ўзяў курс на поўнае знішчэнне парламентарызму галіны ўлады, Зянон Пазняк і яго паплечнікі вырашылі ісці на вераснёўскую сесію. Але адбылося толькі некалькі паседжанняў. Як я казаў дэпутатам, залежным ад выканаўчай улады, адміністрацыі прэзідэнта фактычна было забаронена на сесію не з'яўляцца, каб сарваць кворум. Адначасна прэзідэнцкая адміністрацыя рабіла ўсё, каб сарваць да выбары. У Злучаных Штатах Амерыкі, напрыклад, такія паводзіны прэзідэнта, безумоўна, былі б дастатковым аргументам для пачатку працэдуры імпічменту. Але Беларусь не Амерыка, і нават я сказаў бы, што Беларусь канца 95-го, гэта была ўжо не Беларусь канца 94-го і тым больш не Беларусь канца 91-го. Ну а каб вы лепей адчулі, у якой атмасферы адбываліся да выбару Верховны Савет 13-го склікання, фрагмент рэпартажу Галіны Айзенштадт пра сустрэчу Лукашэнкі з кіраўнікамі выканаўчай улады, які прагучаў у канцы лістапада 95-го году. Тут я перапыню рэпартаж. Пад здзекамі над Кебічам Лукашэнка меў на ўвазе выступы ды непрыемныя пытання дэпутатаў апазіцыі БНФ, якія гучалі некалькі гадоў. На стан лістапада 95-го міністра ўраду Чыгірады і сам Чыгір ужо лічылі ніжэй свайго статусу адказваць на запыты дэпутатаў, хаця абавязаныя былі гэта рабіць па законе. Лукашэнка ж фактычна прызнаўся, што зацікаўлены, каб ніякага кантролю, акрамя як ад яго, Лукашэнкі, над урадам ніколі не было. Паслухаем рэпартаж далей. Я стварыў вам умовы для работы. Ніхто не можа вам перашкодзіць, заявіў Александр Лукашэнка, звяртаючыся да ўдзельнікаў нарады, якіх ён назваў людзьмі адной каманды, і якім паабяцаў, калі яны павернуцца тварам да чалавека і не пакінуць яго сам насам са сваімі праблемамі, што давер прэзідэнта і падтрымка іхняй працы будзе яшчэ значительней. У зале знаходзілася, па словах Лукашэнкі, практычна 100% запрошаных, што з'яўляецца яркім сведчаннем таго, што кворум мы сабраць можам. Якія ж, аднак, умовы стварыў прэзідэнт для плённай працы вертыкалі? Цытую, давайте возьмем зверху. Хіба прэм'ер-міністр калоціцца сёння перад Верховным Саветам і іншымі органамі ўлады, галінамі і галінкамі, як некалі былы прэм'ер-міністр В'ячаслаў Францавіч Кебіч? Я памятаю, як ён прыходзіў у гэтую залу кожны дзень на пасяджэнне і ведаў, што вось тут, па суседству, дзе сядзяць міністр абароны, кіраўнік дзяржтэлерадыё, яму адразу ж праз гэтую метровую адлегласць зробяць прапанову аб адстаўцы. Яго і гралі, давілі і разыгрывалі ў гэтай залі не адзін раз, не гаворачы ўжо аб міністрах, якія не ведалі, што рабіць і куды бегчы ад палітыканства, якое тут віравала. Што сёння такая сітуацыя ў міністраў і прэм'ер-міністра? Не. Яны знаходзяцца за жалезабетоннай сцяной прэзідэнта. І я нікому не дазволю здзекувацца ні над урадам, ні над міністрамі, у тым ліку і над вамі. Канец цытаты. Тут я перапыню рэпартаж. Пад здзекамі над Кебічам Лукашэнка меў на ўвазе выступы ды непрыемныя пытанні ад дэпутатаў апазіцыі БНФ, якія гучалі некалькі гадоў у Верховным Савеце 12-го склікання. Гэта нармальная практыка парламентарызму. Для Лукашэнкі ж такое падавалася немагчымым, ненармальным. На стан лістапада 95-го году міністры ўраду Чыгіра, ды і сам Чыгір, ужо лічылі ніжэй свайго статусу адказваць на запыты дэпутатаў, хаця абавязаныя былі гэта рабіць па законе. Лукашэнка фактычна прызнаўся, што зацікаўлены, каб ніякага кантролю, акрамя як ад яго Лукашэнкі, над урадам не было. Паслухаем рэпартаж далей. Далей Лукашэнка задаў вертыкальшчыкам пытанне, калі ў нашай дзяржаве людзі іх узроўню мелі такую ўладу. І сам жа адказаў, ніколі. І ён гатовы ўзмацняць яе і браць адказнасць на сябе і прымаць рашэнне. Нават юрыст такой высокай кваліфікацыі, як старшыня вышэйшага гаспадарчага суду Вадзім Бойка, стоячы на трыбуне нарады, тройчы звярнуўся да прэзідэнта, каб той браў на сябе адказнасць і прымаў рашэнне ў імя выратавання нашай дзяржавы. А ён чалавек нешматслоўны, і калі ўжо аб гэтым сказаў, дык верагодна, сапраўды ў дзяржаве не ўсё ў парадку, зрабіў выснову прэзідэнт. Дзейнічайце, дзейнічайце, заклікаў ён сваю вертыкаль, інакш народ нас проста адкіне. І паскардзіўся, што прыпіраюць мяне прылічна, успівай толькі адмахівацца. І колькі можна было б зрабіць, каб не даводзілася змагацца з ветранымі млынамі, а таксама з гэтымі галінамі і галінкамі, якіх мы называем уладай. Я нікога не хачу ні пакрыўдзіць, ні ўнізіць, але мы ўрэшце рэшт мужыкі, зазначыў прэзідэнт, і зрабіў пералік асоб, якіх ён прапанаваў па канстытуцыі для абрання на сваёй пасады. У тым ліку і Ціхіню. Няўжо вы думаеце, працягваў Лукашэнка, у нас не было папярэдняй дамоўленасці з імі аб узгодненых дзеяннях. Цвёрдыя былі гарантыі і апісанні, а вынік? Лукашэнка лічыць, што мог бы прыняць сілавое рашэнне наконт той жа квоты выбаршчыкаў, і ніхто б не выступіў у абарону таго ці іншага органа, асабліва паўгода назад, калі давер да прэзідэнта з боку насельніцтва быў, па яго выразу, чрезвычайным. Ён папярэдзіў, што служба кантроля прэзідэнта будзе ўзмацняцца і тэхнічна, і лепшымі кадрамі, бо гэта государева ока. І заклікаў не вырываць у яго гэта апошняе вока, бо трэба ж яму сачыць за тэндэнцыямі, якія адбываюцца і ў нашым асяроддзі, а не толькі ў іншых структурах. Разам з тым будзе налажана вучоба кадраў. Студэнты Белдзяржуніверсітэту, якія зараз займаюцца ў памяшканні былой вышэйшай партыйнай школы, прадаставяць іншае, а тут створаць прэзідэнцкую акадэмію, куды для выкладання будуць запрошаны і замежныя спецыялісты, якія, цытую, скажуць праўду і раскажуць, што такое капіталізм, што такое капіталізацыя грамадства і што такое інвестыцыі, колькі яны будуць каштаваць. Канец цытаты. А паколькі чалавек жыве не хлебам адзіным, прэзідэнт у бліжэйшы час прыме ўказы, якія тычацца навукі, адукацыі і аховы здароўя. Лукашэнка не патлумачыў, што канкрэтна ён мае на ўвазе. Лукашэнка таксама прапанаваў свае асабістае шэфства над 6-7 праграмамі, якія, па яго словах, развяжуць важныя праблемы в області ці рэгіёна, і якія ён будзе фінансаваць і кантраляваць сам. У поспеху не сумняваецца. Доказ таму – мост праз раку Днепр у Магілёве, які завершаны толькі дзякуючы яму. Развітваючыся з вертыкальшчыкамі, прэзідэнт яшчэ раз нагадаў, што ніхто народ не абароніць, калі наша власть рухнет. Вось жа пад народам Лукашэнка меў на ўвазе найперш люмпін, тую частку грамадства, якую цікавілі толькі чарка ды шкварка. А абараняць яго, народ, трэба было ад апазіцыі, ад дэмакратаў, найперш ад народнага фронту, ну і ад Вярхоўнага савета, які б той Вярхоўны савет не быў. Тым не менш, у такіх умовах дэмакратычныя сілы вылучылі сваіх кандыдатаў. З аналізам першага этапу выбарчай кампаніі на хвалях свабоды быў Віталь Цыганкоў. Сёння, калі падводзяцца канчатковыя вынікі, стала вядома, што толькі ў сталіцы Беларусі вылучана 315 кандыдатаў дэпутаты на 42 акругі. Гэта значыць, у сярэднім 7,5 прэтэндэнтаў на адно месца, што няшмат меней, чымсьці ў траўні. Нагадаю, тады конкурс быў каля 9 чалавек на месца. Большасць вядомых дэмакратычных лідараў вылучаецца ў Менску, пры гэтым па сваіх старых травеньскіх акругах. Гэта Станіслав Шушкевіч, Геннадзь Карпенка, Станіслав Богданкевіч, Александр Дабравольскі, Сергей Антончык, Валентин Голубів, Юрый Беленькі. Бадай, выключэннем тут з'яўляецца Зенон Пазняк, якога выбаршчыкі вылучылі шляхам збору подпісаў у некалькіх месцах Беларусі – Пінску, Смаргоні, Лідзі. Літаральна ў апошні момант учора лідар БНФ прыняў рашэнне балатавацца ў Смаргоні, а ў яго старой ангарскай акрузе Менску змагацца за дэпутацкі мандат будзе намеснік старшыні Сойму Беларускага народнага фронту Лявон Баршэўскі. Яшчэ больш знамінальныя лічбы па Гомельскай вобласці. На пачатку тыдня там па 18 акругах вылучылася ўсяго 45 кандыдатаў, але ў канчатковым выніку гэтая лічба дасягнула 118. Інакш кажучы, больш 6 кандыдатаў на месца. Такім чынам можна падвесці некаторыя вынікі. Відавочна, што нягледзячы на ўсю неадназначнасць і складанасць грамадска-палітычнай сітуацыі, гэта перавыбарчая кампанія праходзіць значна больш арганізавана і прафесійна. Атрымаўшы травеньскі накаўт, дэмакратычныя сілы, здаецца, ці не ўпершыню паспрабавалі па-сапраўднаму дамовіцца паміж сабою. Каля палавіны ад усіх кандыдатаў прадстаўнікі палітычных партый. Хутчэй за ўсё, менавіта яны і будуць асноўнымі прэтэндэнтамі на перамогу. Прадстаўнікам прэзідэнцкай вертыкалі па гарадскіх выбарчых акругах, як кажуць, мала што свеціць. Як вы чулі, Віталь Цыганкоў лічыў, што ў прадстаўнікоў адміністрацыі прэзідэнта па гарадскіх выбарчых акругах мала шанцаў, але заставаліся акругі ў рэгіёнах. Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як починалося і чим завершається перше чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком? Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі. До выборы у Верховный Совет Беларуси 13-го скликания у осень 95-го года проходили у атмосферы жорсткого супрацьстояння Александра Лукашенки с Верховным Советом 12-го скликания. Нават ты депутаты, якія яшчэ год тому нейтрально ставіліся до Лукашенки, альбо нават падтрымлівалі яго, нават яны выступили, некаторые из них выступили супраць антиконституционных дзеянняў, подписавши звароту в Конституционный суд. Принциповую позицию по обороне Конституции занял старшиня Верховного Совета 12-го скликания Мечислав Гриб. Уключаю фрагмент эфиру «Радио Свобода», кастрычник 95-го. Напружанасць паміж законадаўчай і выканаўчай уладамі Беларусі не толькі не змяншаецца, але наадварот узрастае. Прэзідэнт узмацняе ціск на канстытуцыйны суд, Верховны Савет спадзяецца, што суд выявіць мужнасць і працягвае накіроўваць туды ўсё новыя заявы. Гэту сітуацыю ў гутарцы са старшынём парламенту Мечыславам Грыбам абмяркоўвае Галіна Айзенштат. З прычыны дрэннай тэхнічнай якасці запісу выказванні Мечыслава Грыба мы даем у дыктарскім пераказе. У апошні час і Верховны Савет, і вы асабіста неаднойчы звярталіся ў Канстытуцыйны суд. Вось і цяпер у чарговы раз звярнуліся, каб той разгледзеў законнасць указаў прэзідэнта, якія тычацца кадравых перастановак. Канстытуцыйны суд літаральна завалены справамі. Ці не перакладаеце вы і Верховны Савет такім чынам адказнасць сябе на яго? Конституционный суд вымушены за усіх отдуваться, а Верховный Совет депутаты чакают, коли той усё вырашить за их, хотя многое мог бы вырашить сам парламент, коли б был больш рашучым и згуртаваным. У нас нема другого выйсця з гэтага становішча. Одно выйсце, что мы можем звернуться у Конституционный суд, коли мы не згодны с тем ці іншим рашэннем выканаўчай улады. И он повинен, как третейский судья, сказать свое слово. Есть и другий подход. И он потребует признать деятельность президента конституционной или неконституционной. Але для этого треба 70 подписов депутатов. Треба звертаться уже у конституционный суд, и он подтвердит, что конституция была порушена президентом. Треба скликать пленарное поседжение конституционной большестью у 2/3 и принимать решение об импичменте. У сённяшніх умовах вы лічыце гэта немагчымым? Так. Ну, а як вы лічыце у сувязі з рашэннямі Канстытуцыйнага суда з тым, што прэзідэнт адхіліў на працягу апошніх 2 тыдняў шэраг сваіх паплечнікаў, прычым нават не пагутарыўшы з імі папярэдні, ці можа у грамадстве скласціся іншая, чым да гэтага маральна-псіхалагічная і палітычная атмасфера? Такие широкие змены, яны, мабыць, не на карысць. Пазбегнуць змену кіраўніцтва державы немагчыма. Яны былі і будуць, але калі яны робяцца ў такіх памерах, я не лічу, што гэта вельмі добра. З адным з адхіленых вам давялося гутарыць? Я не хацеў бы называць гэтага чалавека, але я думаю, што размова была выклікана тым, что раніцай по радио передали об тым, что я буду узбуджаць конституционную справу, бо их призначение не было узгоднено с Верховным Советом. Аднак я уже вырашил гэтае пытанне. Я уже звернулся в конституционный суд тому, что я лічу, что любое порушение конституции не повинно проходить незауваженным. Я повинен на его адреагаваць. А як, на ваш погляд, ці хопіць у канстытуцыйнага суда мужнасці адстойваць свае рашэнні? Ну, сёння не пазайздросціш канстытуцыйнаму суду. Яму цалкам ці асобным членам складана і даволі цяжка, таму што ціск на іх робіцца вялікі. Але я лічу, што людзі там мужныя, падрыхтаваныя. Яны будуць рабіць сваю справу, як належыць. Тут перапыню запіс. Конституционный суд занял половинчатую позицию. Некоторые указы Лукашенко подтверждал, але некаторыя прызнаваў неканстытуцыйнымі. Праблема палягала ў тым, што адміністрацыя прэзідэнта не спяшалася прыводзіць гэтыя ўказы ў адпаведнасць з рашэннямі суду. Так было, напрыклад, з прызнаннем неканстытуцыйным рашэннем аб утварэнні тэлерадыёкампаніі у справе аб манапалізацыі прэзідэнтам СМІ, якая разглядалася ў красавіку 95-го. Лукашэнка ж адмоўнае для сябе рашэнне канстытуцыйнага суду спрымаў як замах на ягоную асобу. Уключаю запіс і зноў нагадаю, дыктар чытае адказы старшыні Верховнага Савета 12-го склікання Мечыслава Грыба на пытанне корэспандэнткі «Свабоды» Галіны Айзенштадт. Як можа Верховны Савет, ці хаця прэзідум Верховнага Савета, дапамагчы канстытуцыйным суддзям устаяць, каб яны адчулі вашу дапамогу? Мы не робім ніякіх захадаў, якія б уплывалі на тое ці іншае рашэнне. Калі мы з'яўляемся адным вокам, мы фармуем сваю групу і даказваем сваю правату. Няхай суд сам вырашае. Я аб іншым гаварыла, аб тым, каб дапамагчы хаця б маральна канстытуцыйнаму суду. Маральна мы іх падтрымоўваем, кажам ім аб гэтым адкрыта. Яны працуюць добра, мужна і ведаюць, што мы з імі. Ваш прагноз на далейшае развіццё падзей у Беларусі і ў звязку з гэтым, паколькі вы даволі часта бываеце за мяжой, сустракаецеся з прадстаўнікамі міжнародных арганізацый, ці будзе, на ваш погляд, нейкая рэакцыя на іх за мяжой, каб яна магла паўплываць на дзеянні прэзідэнта? Альбо яны, як заўсёды, абмяжуюцца даволі вялай рэакцыяй, як, скажам, на вайну Расіі ў Чачні? Прыклад са збіццём шара браць не будзем. Бо тут выпадак надзвычайны. Я думаю, што рэакцыя будзе. Каментары еўрапейскіх краін мяне ў гэтым запэўнівалі. Яны маюць надзею, што ў нас усё вырашыцца добра. Калі будзе вырашацца дрэнна, я маю на ўвазе, што будзе парушацца канстытуцыя і будзем адыходзіць ад дэмакратыі, а мы ўжо вельмі многае згубілі з таго, што мы мелі ў мінулым годзе. Гэта будзе адбівацца на нашых адносінах з Захадам, на нашай эканоміцы. Перад нашым прыездам у Бухарэст на пасяджэнне міжпарламанцкага саюзу сітуацыя ў Беларусі абмяркоўвалася ў выканаўчым камітэце. Калі б наша дэлегацыя не прыехала, пытанне маглі б вынесці на пленарнае пасяджэнне саюзу. На ўвесь свет паведамілі б пра нашу сітуацыю. Гэта ж не патрэбна. Але калі вы выступалі ў Страсбургу, вы ж гаварылі, што прэзідэнт супрацьпастаўляе сябе Верховнаму Савету. Цяпер у Румыніі вы былі больш стрыманымі ў двукоссі. Вырашылі, што не трэба гэтае пытанне там уздымаць. У Румыніі я не выступіў ні ў камісіі, ні на пленарным пасяджэнні. Выступалі члены нашага прэзідыуму Булахаў і Цярэшка, а ў гутарка з кіраўнікамі саюзу мы ўсе пытанні абмяркоўвалі як належыць, ставілі акцэнты там, дзе трэба. Напрыклад, мы казалі, што прэзідэнт лічыць наш парламент нелегітымным, а мы з ім не пагаджаемся. Калі мы прыехалі ў Бухарэст, рашэння канстытуцыйнага суду яшчэ не было. Прэзідэнт стаіць на сваёй пазіцыі, мы на сваёй. Кіраўнікі саюзу запэўнілі нас, што яны лічаць наш бок слушным, таму што яны адследжваюць нашу канстытуцыю, нашы законы. А потым, калі суд прыняў рашэнне, мы таксама паведамілі аб гэтым. Нас нават павіншавалі, і гэта пытанне знялося. Вы цяпер у даволі складаным становішчы, і асабіста, як старшыня Верховнага Савета, вы будзеце знаходзіцца ў такой стадыі чакання, ці прадпрымеце нейкія крокі ў бліжэйшы час, акрамя зваротаў у канстытуцыйны суд? Мы будзем працаваць. У нас 5 верасня пачалася сесія, якой праца не спынена. Будзем працаваць у камісіях. Будзем дамагацца, каб нам далі матэрыялы па бюджэту і каб мы маглі склікаць пленарнае пасяджэнне. Гэта была гутарка Мечыслава Грыба і Галіны Айзенштадт. З прычыны дрэннай тэхнічнай якасці запісу выказванне старшыні Верховнага Савета Беларусі чытаў дыктар. Падаецца не лішнім прыгадаць, якую пазіцыю ў восень 95-го займалі камуністы Беларусі, якім разам з прадстаўнікамі аграрнай партыі давядзецца апынуцца сярод пераможцаў на выбарах. Адказы на пытанне падчас прэсавай канферэнцыі, якая адбылася ў Менску вечару 20 кастрычніка, кіраўнікоў кампартыі Расіі Геннадзя Зюганава, Украіны Пятро Сіманенкі і Беларусі Сергія Калякіна шмат у чым нагадвалі добра вядомую лексіку бальшавіцкіх часоў, але разам з тым прагучалі некаторыя цікавыя думкі, расказвае наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот. Журналісты поставили пытанне Сергею Калякіну, як кажуць, рубам. Будзеце не кампартыя выступаць за адмену пасада прэзідэнта на Беларусі? Кіраўнік партыі пацвердзіў, што ейная пазіцыя па гэтаму пытанню застаецца нязменнай. Прэзідэнцтва – гэта непрымальная для славянскіх народаў рэч, якая супярэчыць менталітэту беларусаў. А таму, як стратэгічная лінія на адмену інстытута прэзідэнцтва застаецца. Калі журналісты папрасілі спадара Калякіна разгледзець гэтае ж пытанне праз прызму сённяшняга дня, дык ён адразу адзначыў, што ставіць яго ў новым парламенце адразу ж фракцыя камуністаў не будзе. І растлумачыў чаму. Па-першае, Александр Лукашэнка параўнальна нядаўна абраны большай часткай насельніцтва. А па-другое, пазіцыі камуністаў прэзідэнта па карэнных праблемах Сергей Калякін перелічыў наступнае: інтэграцыя з Расіяй, двухмоўе, замена сімволікі, барацьба са злачынствам супадаюць. Таму ў бліжэйшы час дэпутаты-камуністы з такой ініцыятывай выступаць не будуць. Разам з тым лідар кампартыі заявіў наступнае, цытую: «Мае папярэднія словы не азначаюць, што гэтае пытанне маецца на ўвазе вяртання Беларусі ад прэзідэнцкай да парламенцкай рэспублікі, не будзе ўзнятая ў новым парламенце. Усё будзе залежыць ад канкрэтных абставінаў, уключаючы выкананне Александрам Лукашэнкам Канстытуцыі Беларусі. Калі прэзідэнт будзе ігнараваць асноўны закон дзяржавы, як робіцца часам цяпер, гэта будзе азначаць толькі адно: у нашай краіне нехта лішні. Альбо прэзідэнт, альбо Верховны Савет». Канец цытаты. Вяртаючыся да тэмы выбараў, кіраўнік кампартыі выказаў думку, што, цытую, «калі не здарыцца нечага незвычайнага, яны адбудуцца». Канец цытаты. Спадар Калякін лічыць, што новы парламент не будзе аднапалярным. Ён упэўнены, камуністы разам з аграрыямі будуць мець у ім 10-120 месцаў. Гэта, дарэчы, роўна палова ўсяго склада. Сергей Калякін спадзяецца, што ў Верховны Савет увойдзе даволі значная група не палітыкаў, а спецыялістаў у розных галінах, з якімі можна будзе плённа працаваць, нягледзячы на іхную партыйнасць. Спасылаючыся на поспехі кампартыі, падчас мясцовых выбараў у Волгаградзе, Арле ды іншых гарадах Расіі спадар Зюганаў паведаміў пра тое, што камуністы ўжо стварылі чырвоны ланцуг да самага Благавешчанска. Перад расійскімі камуністамі зараз стаяць дзве галоўныя задачы, адзначыў ён. Першая, каб выбары ўвогуле адбыліся, другая, каб яны не былі сфальсіфікаваныя. Тады, па словах Геннадзя Зюганава, ні Ельцын, ніхто іншы не зможа спыніць перамогі камуністаў. Спадар Зюганаў адзначыў: «Самае страшнае будзе, калі Расія зробіць адну з трох памылак». Удакладняючы гэтыя памылкі, ён сказаў наступнае: «Першае – гэта пагаршэнне адносінаў з Украінай, другая – уцягненне праваслаўя ў вайну з мусульманамі, і трэцяе – пагаршэнне адносінаў з Кітаем». Цікава, што ўжо пасля заканчэння прэсавай канферэнцыі стала вядома, што Геннадзь Зюганаў сёння сустракаўся з кіраўніком беларускага ўраду Міхаілам Чыгіром. Пра тое, аб чым ішла размова падчас гэтай сустрэчы, маскоўскі госць мне не адказаў, спасылаючыся на тое, што ён баіцца не паспець на самалёт. Спадар Зюганаў паспеў сказаць толькі наступнае, цытую: «Я казаў вашаму прэм'еру, трэба інтэгрыравацца. У вас стаяць заводы, а мы ў Расіі будуем прадпрыемствы такога ж профілю. Гэта глупства». Канец цытаты. Гэта быў рэпартаж карэспандэнта «Свабоды» Уладзіміра Глада. Запіс 95-го году. Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як починалося і чим завершається перше чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком? Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі. Подкасти «Свободи» під Лукашенком. Як починалося і чим завершається перше чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком? Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі. Працягваем расповед пра давыбары ў Вярховны Савет Беларусі 13-га склікання, якія Александр Лукашенко і ягоная адміністрацыя спрабавалі ў восень 95-го году сарваць, каб пакінуць прэзідэнцкую ўладу цалкам бесконтрольнай з боку парламенту. На выбарах Беларускаму народнаму фронту і дэмакратычным партыям удалося дамовіцца ў справе падзелу акругаў, і некаторыя кандыдаты выйшлі ў другі тур. Не было другого туру ў Смаргонскай выбарчай акрузе, дзе балатаваўся лідар БНФ Зянон Пазняк, паколькі камуністы знялі свайго кандыдата, спачатку кандыдату было тры, і ў бюлетэнях засталіся два прозвішчы – Зянон Пазняк і мясцовы лекар Святаслаў Савіцкі. Пазняк узяў у выніку больш, чым супернік, але пасля падліку галасоў, на які не былі дапушчаныя назіральнікі, выявілася непрапарцыйна вялікая, больш як 10%, колькасць сапсаваных бюлетэняў, у выніку чаго лідар БНФ не набраў неабходных для перамогі паводле тагачаснага закону 50% плюс адзін голас. Тэме выбараў у Смаргоне будзе прысвечана асобны сюжэт, пакуль жа фрагмент рэпартажу корэспандэнткі «Свабоды» Галіны Прыгары. Правернымі асобамі кандыдата ў дэпутаты Верховнага Савета Зінона Пазняка і назіральнікамі за працэсам галасавання на выбарах у Верховны Савет па Смаргонскай гарадской выбарчай акрузе нумар 142 засведчана шмат грубых парушэнняў закона Рэспублікі Беларусь аб выбарах дэпутатаў Верховнага Савета Рэспублікі Беларусь, якія паўплывалі на вынікі галасавання. Гаворыцца ў заяве лідара БНФ Зінона Пазняка да яго давераных асобаў у Цэнтральную выбарчую камісію. У заяве пералічваюцца некаторыя парушэнні, а гэта складанне дадатковых таемных спісаў выбаршчыкаў, выдача бюлетэняў без прад'яўлення пашпарту, утварэнне магчымасці галасаваць двойчы, знаходжанне невысветленых асобаў у вайсковай форме на выбарчых участках, перашкоды з боку міліцыі ў кантролі за выбарамі ды пры падліку галасоў. Вось што сказала ў інтэрв'ю Радыё Свабода спадарыня Людміла Прарыскоўская, якая была назіральнікам у Смаргоне. Я была наглядальнікам на 9-м участку, это 5-я школа ў Смаргоне. І ведаеце, ўжо некалькі год вось я ўдзельнічаю ў выбарах, была ў складзе камісіі участковай, была наглядальнікам у грамянскіх участках, але такого я яшчэ не бачыла і нават не ведала, што так вось магчыма. Самі абставіны такія, што нельга лішні раз прайсці, ніякіх пытанняў, ніякіх заўваг нельга рабіць, але мы ўсё ж такі рабілі сваю справу і кожны бюлетэнь лічылі. Ну а самае цікавае пачалося пры падліку. Нам выделили место, это было 10-10 метров, и только по померах мы бачили, что бюллетени Верховного Совета больше померами, и мы уже там могли некогда сочить, это эстосы. Вот, когда все было подлечено, старшиня комиссии заявила, что только официально она скажет в самом конце все выники, когда протокол официально будет подписан всеми членами комиссии. Все ж таки я попросила, дайте нам полечить и поглядеть. Про то, что полечить не было и навык гуторки, это навык я на категорично. Вот, але только дала поглядеть стос с кандидатом Савицким у ее руках. Але как полечить, особливо стос там, где были выкреслены ободва кандидата, об этом навык не было гуторки. У заяве Пазняка до Центра выборкама выкладено так само потребование, цитую, у присутности доверенных особо Пазняка перепроверить все складеные списы выборщиков и выников голосования, а так само подвойного голосования выборщиков, которые унесены в додатковые списы. С уликом и інших порушений просим разглядеть питание об аннулировании выников выборов альбо снижении колькости выборщиков, принявших удел у выборах, и перегляду у вынікаў галасавання. Як вядома, абскарджванне Пазняком вынікаў выбару па ягонай акрузе скончылася нічым. Перад другім турам Лукашэнка і ягоная адміністрацыя зрабілі ўсё, каб выбары не адбыліся. Прадпрымаліся крокі, якія ў прававой дзяржаве адназначна прывялі б да імпічменту прэзідэнта. Лукашэнка адмовіўся ад прапановы старшыні Вярхоўнага Савета Мечыслава Грыба зрабіць сумесны зварот да грамадзянаў заклікам прыйсці на выбары. Нарэшце, спікер парламенту, які паводле канстытуцыі захоўваў легітымнасць, гэта было прызнана канстытуцыйным судом, быў пазбаўлены магчымасці звярнуцца да выбаршчыкаў. І тады адбылося тое, што засталося падзеяй і ў гісторыі беларускага парламентарызму, і ў гісторыі беларускай службы Радыё Свабода. 8 снежня 1995 году старшыня Верховнага Савета звярнуўся да народа праз Радыё Свабода. Вось запіс радыёэфіру. Сёння ў карпункт беларускай службы Радыё Свабода прынёс зварот да выбаршчыкаў старшыня Верховнага Савету Беларусі Мечыслаў Грыб. Спікару парламенту было адмоўлена ў праве на выступ па беларускаму дзяржаўнаму тэлебачанню. Яго выступ сёння перадаюць шэраг расійскіх тэлекампаніяў, аднак іх трансляцыя на Беларусь прыпыненая, як сцвярджаюць улады, паводле тэхнічных прычынаў. Мы прадстаўляем хвалі беларускай службы Радыё Свабода спікару парламенту Мечыславу Грыбу. Дарагія суайчыннікі, грамадзяне Рэспублікі Беларусь, паважаныя выбаршчыкі, 10 снежня 1995 года адбудзецца другі тур паўторных выбараў у Верховны і мясцовыя саветы дэпутатаў. Гэта ўжо чацвёртыя выбары, якія запатрабавалі на правядзенне значную суму грошай, а дакладней больш як 50 мільярдаў беларускіх рублёў. Гэта вялікая страта, зразумела, але гэта не галоўнае. Галоўнае пытанне сёння заключаецца ў тым, што асобыя прадстаўнікі выканаўчай улады не жадаюць і робяць усё магчымае, каб не быў абраны Верховны і мясцовыя саветы, каб не было саветаў народаўладдзя і наогул, каб не было дэмакратычнага строю на Беларусі. Мае прапановы да прэзідэнта Рэспублікі Александра Лукашэнка зрабіць сумесную заяву і заклікаць выбаршчыкаў на выбарчыя ўчасткі, водгукаў у яго не знайшлі. Акрамя таго, беларуская кампанія «Тэлерадыё» неаднойчы адмаўляла мне ў магчымасці звярнуцца да выбаршчыкаў Беларусі. Дарэчы, у гэтым адмоўлена палітычным партыям, грамадскім рухам Рэспублікі, якія сёння ўпершыню ў гісторыі шматпартійнасці Беларусі займаюць узгодненую пазіцыю дзеля правядзення выбараў і ўратавання парламентарызму ў Беларусі. Вырашаць гэтае пытанне зможаце толькі вы, выбаршчыкі. І вырашыць яго можна проста. Прыйсці на выбарчы ўчастак і прагаласаваць за таго, каго вы ведаеце, каго вы лічыце дастойным, чыя праграма вам больш падабаецца. Таму я яшчэ раз звяртаюся да вас, паважаныя грамадзяне Рэспублікі Беларусь, дарагія мае браты і сёстры, адкладзіце ў бок дамашнія справы, не паддавайцеся на мастацкія правакацыі беларускага тэлебачання, прыйдзіце і прагаласуйце. Не дазвольце ўстанавіцца дыктатуры ў нашай роднай Беларусі. Ваш лёс, лёс нашай роднай краіны сёння знаходзіцца ў вашых руках. Па тэлефоне з Менску гаварыў Мечыслаў Грыб. З пытаннямі са студіі ў Празе да субяседніка звяртаецца Александр Лукашук. Мечыслаў Іванович, словы, з якімі вы звяртаецеся да выбаршчыкаў, да слухачоў беларускай службы Радыё Свабода, хіба па жанру адносіцца да амаль крыку адчаю. Скажыце, калі ласка, паўгода таму, у маі, калі быў першы этап парламенцкіх выбараў, вы маглі прадбачыць, што так абернецца сітуацыя? Цяжка было гэта ўсё прадбачыць, але некаторыя захады да гэтага былі. На працягу полугода паміж першым этапам выбарам і другім этапам выбараў, які адбываецца зараз, як вы ацэньваеце, ці ўсё парламент, які вы ўзначальваеце, зрабіў, што было ў яго сілах, каб гарантаваць роўныя і справядлівыя выбары? З боку парламента было зроблена ўсё. І на сённяшні дзень усё мы робім, што ад нас залежыць. Мы Ми тільки в останній час працюємо на вибори. Ми допомагаємо, виконуємо доручення, які нам робить Центральна виборча комісія. І все, на мій погляд, робимо для цього. У нас нема більшої зацікавленості і іншої справи, яка б забезпечити рівні вибори у Білорусі. Президент Лукашенко неодноразово заявлял, что вами рухает только особистый интерес и особистая корысть. Вы хотели бы заховать привилеи своего спикерского кресла, да и выгоды своей позиции. Что вы можете сказать на такие закиды? Ну, по-перше, закиды, они и есть как закиды. Их нема возможности и нема потребы характеризовать и оценивать. Спікера чи старшині Верховного Совету, як у нас по Конституції записано, буде обирати новий Верховний Совет. Кого він обере, це його справа. А привілеїв тут великих нема, пробачте мені. Тут одна привілея – це много-много праці і вельми велика відказність за зовсім невеликі гроші. Як останнім часом складаються ваші стосунки з Конституційним судом Білорусі? Прокоментуйте, коли ласка, адміну фактичну, яку суд зробив свого попереднього рішення об 25% квоті на виборах. Я обскарджу це його рішення, тому що я лічу це рішення не конституційного апарату, а політичного. Конституційний суд не мог приймати таке тлумачення нашого закону і фактично переносити термін його введення в діяння. Це справа Верховного Совету. Коли вже казати доклади з боку погляду як юриста на цю справу, Конституційний суд повинен був унести пропонував у Верховний Совет, як Верховний Совет переглядів термін введення в діяння цього закону. Це не справа була Конституційного суда. Я такий свій зворот Конституційний суд зробив, виказав свої міркування. Але зараз вмішуватися сюди, це ще більш ускладнить ситуацію. Уже як є, треба закликати людей, щоб вони прийшли на вибори і вибрали все-таки Верховний Совет. Скажіть, ви сподіваєтеся, що люди прийдуть? Що підказує ваш інстинкт політичний? Мій політичний інстинкт підказує, що все-таки люди на вибори прийдуть і необхідна кількість депутатів буде обрана. Це означає гэта, што мы ўсё ж такі перагорнем гэтую старонку магчымага безуладдзя і новы парламент зможа закласці, дакладней працягнуць станаўленне дэмакратычны працэс на Беларусі? Так, означае. Але прэзідэнт неаднойчы гаварыў, што ён не будзе лічыцца вельмі шмат з новым парламентам. Ён папярэджваў, што туды ідуць не тыя, неправільныя людзі. І апроч таго, ён атрымаў як бы карт-бланш падчас рэферэндуму на магчымы роспуск парламента. Вы думаеце, што ў гэтых умовах парламент можа быць сапраўды парламентам дзеяздольным? Ну, па-першае, на рэферэндуме пытанне было не абавязковае, оно было дарадчае. Яно насіла дарадчы характар. І таких законных паўнамоцтва сёння прэзідэнт не мае, каб самому распусціць Верховны Савет, калі гэта ўсё браць з боку гледжання закону. А калі браць з боку парушэння законадаўства, то гэта ўсякае можа быць. Вот, что я хотел бы отказать на это питание. А лишь президент наш так само неоднократно и не один раз уже выступал и заявлял, что он, коли оберется новый Верховный Совет, все будем працевать по Конституции. И он, и Верховный Совет. Для нас больше ничего не потребно. Мячеслав Иванович, вы генерал милиции. Вы займали найвышэйшую службовую пасаду ў дзяржаве пэўны перыяд. Скажыце, чаго вы баіцеся зараз у сваім жыцці? Я найбольш у сваім жыцці сёння баюся беззаконня. І на што вы больш за ўсё спадзяёцеся? Спадзяюся на Верховны Савет, на розум нашых людзей. Другі тур да выбараў у Верховны Савет 13-га склікання, нягледзячы на перашкоды прэзідэнцкай адміністрацыі, усё ж адбыўся. Неабходная для пачатку працы колькасць дэпутатаў была абраная. Вось як пракаментаваў гэта на хвалях Радыё Свабода Віталь Цыганкоў. Такім чынам, паводле папярэдніх дадзеных, 10 снежня Беларусь абрала 59 прадстаўнікоў у вышэйшы заканадаўчы орган. Цяпер Верховны Савет мае ўжо 198 дэпутатаў, што дастаткова для пачатку працы. Для гэтага патрабавалася 2/3, 174. Дарэчы, Александр Абрамович заявіў журналістам, што Цэнтр выбаркам мяркуе ўжо 26 снежня ці 3 студзеня выклікаюць першае пацяджэнне новага парламенту. Выборы в столице, где проголосовало амаль 49%, ішлі вельмі напружана. Симптоматично, что на 17 годинов лишь по Менску были амаль катастрофичными 40%. Як показывает опыт, за апошние годины на участке звычайно приходило каля 5% выборщиков. Але 10 снежня меньшуки амаль у два разы повеличили эту закономерность, приемно узрадовавши выборщие комиссии. Може, іхняя грамадзянская актыўнасць рэзка ўзрасла менавіта пасля прагляду чарговых прыкрасцяў у тэлевізійнай праграме «Рэзананс». Як бы тое не было, але сярод 39 акругаў сталіцы выбары адбыліся ў 16, дзе было абрана 15 дэпутатаў. Меншукі абралі ўсіх тых, супраць каго так палымяна заклікаў не галасаваць прэзідэнт. Лидеров объединенной громадянской партии Станислава Богданкевича, Геннадия Карпенко, Виктора Гончара и Станислава Шушкевича. У принципе, навод у всех остальных минских депутатов довольно нетяжко перелишить. Это президент ассоциации нерухомость Хрол, директор заводу беспартийный Тетюнов, старшиня Белорусской народной партии Терещенко, политолог Абрамова, якая перемогла Владимира Заблоцкого, бизнесмен Андрей Климов, спортсмен-культурист Александрович, керовник Амкадору Василь Шлындыков, старшиня одного со столичных райсоветов Леонид Раткевич, экономист Данейко с объединенной громадянской партии, а тут же экономистка Грознова и коммунист Калякин. Партийные выники выборов довольно красомовные. Депутатами стали только 10 коммунистов. Нагадаю, что ПКБ мела в другим туре 73 кандидаты и сподевалася, что полова из них пераможе. Из 9 аграриев, что удельничают в другим туре, у Верховный Совет не потрапил никто. Объединенная громадянская провела 6 человек, партия Народной Згоды 5, Булаховская партия Всебелорусская Одинство Згоды 2, Громада 1, это Петро Кравченко. Усяго ж, с 59 новообранных парламентариев 28 представляют политические партии и 31 беспартийные. В новом парламенте демократичную оппозицию найперш будут представлять объединенные демократы, объединенная громадянская партия, фракции яких может скласти после долучения некоторых беспартийных 15-20 человек. Социал-демократичный союз мая покуль 12 депутатов, а яны вельми неоднородные. Например, от партии «Народные сгоды» там перевожают пропрезидентские кадры. Одно можно сказать напевно. 10 снежня громадяне Беларуси ішли на выборы, усведомляючи всю небезпеку своей пассивности. Наш народ показал достаточно высокое реагирование на складанность ситуации. Як завсёды вельми деликатно, сказал Абрамович. Мы ж маем право выказаться больше конкретно. Беларусы однозначно выказаліся супраць усялякого прэзідэнцкого кіравання за моцную і дзеяздольную законодавчую ўладу. Такім чынам, Александр Лукашенко атрымаў, магчыма, першую за часы свайго прэзідэнцтва паразу. Але недахоп у новым Верховным Савеце дэпутатаў, якія мелі парламенцкі вопыт, адсутнасць прадстаўнікоў выразнай нацыянальнай сілы Беларускага народнага фронту, вера абраных дэпутатаў той, што можна дамагчыся кампрамісу, нарэшце, некаторыя іншыя фактары, найперш дапамога Москвы, дазволяць Лукашэнку праз год узяць рэванш. Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першая чвэрцьстагоддзя з Александрам Лукашэнкам. Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі. У бібліятэцы «Свабоды» 21-го стагоддзя выйшла чарговая кніга «Нечакана Скарына» Сергея Абламейкі. Зараз фрагменты кнігі. Ці сапраўды Скарына хацеў атруціць Лютэра? У 30-е гады 19-го стагоддзя славенскі лінгвіст Ернэй Капітар напісаў з Вены некалькі лістоў свайму прыяцелю, аднаму са славутых братоў Грымаў, Якубу, які тады жыў у Ётынгене. Капітар настойліва прасіў сябра даведацца ў сваіх знаёмых з Вітэнбергу, ці не пабываў там у пачатку 16-го стагоддзя беларускі першадрукар Францішак Скарына. Ярны капітар, Якуб Грым, Францішак Скарына. Што агульнага можа быць паміж гэтымі людзьмі? Аказваецца, такі агульны назоўнік у іх ёсць. Гэта гісторыя жыцця і дзейнасці заснавальніка нямецкай рэфармацыі Марціна Лютэра. Грым капітару не дапамог, але той у 1839 годзе ўсё роўна змясціў у сваім навуковым зборніку артыкул пад сенсацыйнай назвай. Гістарычнае пытанне пра доктара медычнага факультэту Прагі Францішка Скарыну, які інтрыгаваў супраць доктара Марціна Лютэра. У артыкуле сцвярджалася, што ў 1525 годзе у тагачасную сталіцу нямецкай рэфармацыі Вітэнберг прыязджаў для сустрэчы з Лютэрам нейкі доктар Францискус Полонус, доктар Францішак Паляк. Капітар пісаў, што доктар Францішак спачатку сустрэўся з найбліжэйшым паплечнікам і сябрам Лютэра, Філіпам Мелянхтонам, на якога зарабіў вялікае ўражанне сваёй вучонасцю. Захоплены Мелянхтон запрасіў доктара Францішка дадому на абед, куды прыйшоў і Марцін Лютэр. Падчас абеду, які зацягнуўся да позняга вечара, прыезджы доктар зрабіў моцнае ўражанне і на Лютэра. Лідар рэфармацыі, не вагаючыся, запрасіў Францішка на заўтра да сябе на сняданак для гульні ў шахматы. Аднак, калі Лютэр павячэраў і амаль апоўначы вярнуўся дадому, пісаў капітар, яму ў галаву прыйшла думка пра папярэджанне сяброў, зробленая 4 гады перад тым, каб ён баяўся нейкага польскага доктара Францішка, найхітрэйшага прайдоху, якога біскупы падгаварылі за 2000 залатых зжыць Лютэра са свету. Канец цытаты. Заснавальнік рэфармацыі нібыта так напалохаўся, што ўцёк у горад Торгаў, адкуль напісаў ліст у магістрат Вітэнбергу з просьбай схапіць паляка і падвергнуць яго катаванням. Аднак паводле капітара д'ябальскімі сіламі доктар Францішак зачараваў членаў магістрату і тыя яго адпусцілі. У канцы артыкулу сцвярджалася, што палякам Францішкам, які прыязджаў у Вітэнберг, быў Францішак Скарына, паводле капітара грэка-католік, які сам, перакладаючы біблію з вульгаты, быў праціўнікам Лютэра, які перакладаў з арыгіналу. Застаецца, пісаў капітар, адшукаць у архівах Вітэнбергу хаця б нейкую згадку пра Скарыну, і факт яго прыезду ў Вітэнберг будзе канчаткова даказаны. Аднак такіх дакументаў ніхто дагэтуль не знайшоў. Гіпотэза пра сустрэчу Скарыны з Лютэрам дала падставы многім навукоўцам у 19 стагоддзі пісаць пра Скарыну як пра пратэстанта, хаця сам капітар называў Скарыну уніятам. Пасля публікацыі славенскага славіста у навуковых колах пачалі спрачацца, ці сапраўды Скарына мог пабываць у 1525 годзе ў Вітэнбергу. Большасць навукоўцаў сцвярджала, што не мог, бо якраз у 1525 годзе Скарына быў заняты ў Вільні друкаваннем апостала. Версію капітара пра сустрэчу Скарыны і Лютэра ў 1525 годзе канчаткова пахаваў расійскі гісторык Яўген Неміроўскі. У тэксце капітара ён звярнуў увагу на кароткую згадку пра нямецкага гісторыка 17-го стагоддзя і біёграфа Лютэра Фейта Людвіга фон Закендорфа, які прытрымліваўся іншай думкі пра гэты інцыдэнт. У біяграфіі Лютэра Закендорф пісаў, цытую, што Лютэру самому даводзілася апасацца атруты, якой яго спрабаваў атруціць адзін габрэйскі лекар з Польшчы. Яму заплацілі за гэта 2000 дукатаў. Габрэй прыехаў у Вітэнберг і меў бы поспех у сваім намеры, каб нядобры сябар Лютэра, які папярэдзіў яго. Канец цытаты. Далей Закендорф пісаў, што зламысніка схапілі, але Лютэр яму дараваў і адпусціў. Усё гэта адбывалася ў 1525 годзе, а імя габрэйскага лекара, у лацінскім арыгінале пададзенае як доктар медыцыны, Закендорф не назваў. Неміроўскі звярнуў увагу на тое, што пра доктара Францішка, як пра сябра, некалькі разоў вельмі цёпла згадваў у сваіх лістах сам Лютэр. Гэты Францішак, пісаў Неміроўскі, калі меркаваць па лістах Лютэра, знаходзіўся ў Вітэнбергу прынамсі з 21 снежня 1524 году па 15 верасня 1525 году. 17 верасня 1525 году Лютэр ужо пісаў ліст з гораду Торгаў. У паказніку імёнаў да акадэмічнага выдання твораў Лютэра 1978 году, калі імя Францыскус Доктар, напісана польскі габрэй у Вітэнбергу. Яўген Неміроўскі зрабіў выснову, што кім бы не быў гэты польскі доктар Францішак, у азначаны перыяд 1524-25 гадоў беларускага першадрукара Францішка Скарыны у Вітэнбергу не было. У гэты час ён знаходзіўся ў Вільні і займаўся друкаваннем і распаўсюджваннем свайго апостала. Згадваецца Скарына у віленскіх дакументах яшчэ і ў сакавіку 1526 году, як прысутны пры зацвярджэнні аднаго з юрыдычных актаў. Тым не менш, знайшоўся ў гэтай сітуацыі і яшчэ адзін аспект. У другой палове 20-га стагоддзя магчымасцю сустрэчы Скарыны з Лютэрам зацікавіўся беларускі эміграцыйны гісторык Сымон Брага, Вітаўт Тумаш. Капітар у сваім артыкуле, як памятаем, не падаў дакладнай крыніцы інфармацыі пра сустрэчу ў Вітэнбергу. Але Сымон Брага адшукаў у некалькіх ранніх біяграфіях Лютэра згадку пра прыезд польскага доктара Францішка ў Вітэнберг. Паводле Брагі, гэты сюжэт сустракаецца там у розных версіях. Адны называлі госця з Польшы доктарам медыцыны, іншыя астраномам, матэматыкам і гэтак далей. Паводле адной з біяграфій, вучоны чалавек прыязджаў у Вітэнберг да Лютэра з намерам арганізаваць там друк Біблії на нейкай чужой мове. Паводле Сымона Брагі, Скарына, як грамадзянін Вялікага княства Літоўскага, з увагі на тагачасную персанальную унію Вялікага княства з Польшчай, быў адначасова і падданым польскага караля Жыгімонта I Старога, ён жа Вялікі князь Літоўскі. Таму ў Нямеччыне Скарыну маглі назваць палякам. Вывучыўшы старыя нямецкія хронікі і сведчанні самога Лютэра, Сымон Брага заўважыў, што дактароў з Польшчы, якія прыязджалі да Лютэра, было найменш два. Адзін наведаў Вітэнберг у 1525 годзе, а другі, паводле словаў самога Лютэра, на 7-8 гадоў пазней, у 1532-33 гадах. Брага звярнуў увагу, што пачатак 30-х гадоў 16-га стагоддзя гэта той час, калі Скарына дакладна быў у Кракаве і Познані, вельмі недалёкіх ад Вітэнбергу гарадоў. Таксама ён мог быць і яшчэ ў адным блізкім да Вітэнберга горадзе, у Роцлаве. Брага знайшоў сведчанне яшчэ аднаго блізкага сябра і паплечніка Лютэра, Йогана Матэзіюса, які пісаў, што доктар чужынец прыехаў у Вітэнберг з Роцлава. Менавіта там у 19 стагоддзі былі знойдзеныя ў пераплётах кніг сярэдзіны 16 стагоддзя старонкі з праскай Біблії Скарыны, і дагэтуль невядома, як яны туды трапілі. Мясцовы пераплётчык выкарыстоўваў іх для рамонту вокладак пашкоджаных кніг. Выказвалася меркаванне, што нясшытыя ў пераплёты друкаваныя аркушы Скарыны маглі быць канфіскаваныя каталіцкімі ўладамі падчас падарожжа першадрукара з Прагі ў Вільню у 1520 годзе. У Польшчы такое ўжо здаралася. У прыватнасці, там у 1491 годзе былі канфіскаваныя і знішчаныя царкоўнаславянскія кнігі Швайпальта Фіёля. Але цяпер, як бачым, час і прычыны з'яўлення непераплеценых аркушаў Скарыны ва Ўроцлаве могуць быць і іншыя. Вядома, што ў 1530 годзе Скарына нечакана з'ехаў з Каралеўца, Кёнігсбергу, дзе працаваў лекарам у прускага герцага Альбрэхта, і без дазволу ўладара Прусіі забраў сабой ягонага друкара. Герцаг пакрыўдзіўся і напісаў скаргу на Скарыну віленскаму ваяводу Гаштольду. Усе гэтыя акалічнасці далі падставу Сымону Брагу сцвярджаць, што гісторыкі дачасна абверглі магчымасць сустрэчы Скарыны з Лютэрам у Вітэнбергу, на той падставе, што беларускі першадрукар быў у 1525 годзе заняты друкаваннем апостала ў Вільні. Паводле Брагі, сустрэча магла адбыцца ў 1532-33 годах, і для такой высновы ёсць важкія дакументальныя падставы. Ці мог Скарына быць агентам каталіцкай царквы, які за плату збіраўся атруціць Марціна Лютэра? Практычна на гэта няма шанцаў. Усё, што мы ведаем пра першадрукара, а таксама тэксты ягоных прадмоваў да кніг Біблії, сведчаць, што ён быў глыбока веруючым, прыстойным чалавекам, апантаным сваёй асветніцкай і выдавецкай справай. Ён сапраўды мог збірацца працягнуць друкаванне беларускага перакладу Біблії ў пачатку 30-х гадоў, для чаго ездзіў да Лютэра па дапамогу ў арганізацыі такога выдання. Сувязі з Карыны з памяркоўнымі дзеячамі чэшскай рэфармацыі вядомыя. Зрэшты, мог Скарына пабываць у Вітэнбергу і з іншымі, невядомымі нам мэтамі. Дакументальных архіўных звестак пра ўсё гэта няма. Трэба весці дадатковыя пошукі ў нямецкіх архівах і старых хроніках. У чым нельга сумнявацца, дык гэта ў тым, што калі б сустрэча ў Вітэнбергу адбылася, Францішак Скарына сапраўды мог бы ўразіць сваёй вучонасцю і Марціна Лютэра, і Філіпа Мелянхтона.